Króle podpowiadamy. Dochodzicie do punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Słowa wsparcia płyną do Zełenskiego od europejskich przywódców, to po kłótni z Trumpem i niepodpisaniu umowy o minerałach. Niemieckie media piszą o katastrofie w Białym Domu, twierdzą, że to najlepszy dzień dla Putina od dawna. Ukraiński prezydent nie przygotował się do rozmowy, tak z kolei wydarzenia z gabinetu owalnego komentuje ekspert do spraw międzynarodowych. A zaczynamy od informacji sprzed kilkunastu minut. Wołodymyr Zełenski przelicytował, chce tylko walczyć, powiedział prezydent USA Donald Trump, to już kilka godzin po głośnym spotkaniu. On musi powiedzieć, że chce pokoju, a nie Putin to, Putin tamto, same negatywne rzeczy, powiedział Trump tuż przed odlotem na Florydę. Dodał, że spotkanie poszło źle dla Zełenskiego i że przelicytował. To nie jest człowiek, który chce pokoju, mówił, to jest człowiek, który chce nas naciągnąć i dalej walczyć, dodał. Przywódcy unijnych instytucji wsparli tymczasem prezydenta Ukrainy po kłótni w Białym Domu. Prezydent Ukrainy spotkał się wieczorem z prezydentem USA Donaldem Trumpem i wiceprezydentem J.D. Vance'em. Obaj amerykańscy politycy ostro potraktowali ukraińskiego przywódcę, wytykali mu słabą pozycję negocjacyjną, porażki na froncie, mówili o braku szacunku dla USA i w pewnym momencie starali się nawet tłumaczyć działania Putina. Po ostrej wymianie zdań prezydent Ukrainy opuścił Biały Dom. Nie doszło do podpisania umowy dotyczącej wydobywania przez USA metali ziem rzadkich na Ukrainie. Na te wydarzenia zareagowali przewodniczący Rady i Komisji Europejskiej oraz szefowa unijnej dyplomacji. Bądź silny, bądź dzielny i bądź nieustraszony. To komentarz przewodniczących Rady i Komisji Europejskiej po angielsku i ukraińsku. W jednakowych wpisach Antonio Costa i Ursula von der Leyen podkreślili, że godność Wołodymyra Zełenskiego jest to znaką szacunku dla narodu ukraińskiego. Obiecali też kontynuację działań na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju. Dziś stało się jasne, że wolny świat potrzebuje nowego przywódcy. Tak z kolei wydarzenia w Białym Domu skomentowała szefowa unijnej dyplomacji i dodała: my, Europejczycy, powinniśmy podjąć to wyzwanie. Kaja Kallas napisała też, że Ukraina to Europa. Zapewniła również o zwiększeniu wsparcia dla Kijowa, by mógł stawiać czoło agresorowi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wsparcie dla Zełenskiego wyrazili europejscy politycy. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że trzeba uszanować tych, którzy walczą. Stoimy po stronie Ukrainy, nigdy nie wolno nam mylić agresora i ofiary w tej strasznej wojnie. To z kolei głos Friedricha Merca, który niedługo prawdopodobnie zostanie kanclerzem Niemiec. Premier Polski Donald Tusk napisał: drogi Wołodymyrze, drodzy Ukraińcy, nie jesteście sami. Wróćmy teraz do samej kłótni. W gabinecie owalnym w czasie odpowiadania na pytania reporterów amerykański prezydent zarzucił ukraińskiemu, że ten nie wykazuje wdzięczności za wsparcie, jakie otrzymał. Zełenski wcześniej chciał sprostować wypowiedź wiceprezydenta USA, tłumacząc, że dyplomacja nie była drogą do pokoju, bo Putin zajął Krym, a później nie przestrzegał porozumień. W pewnej chwili włączył się Trump. Nie masz dobrej sytuacji, nie masz kart w ręku. Dzięki nam będziesz miał. Nie będę grał w karty. Właśnie, że grasz, ryzykujesz życiem milionów ludzi, ryzykujesz trzecią wojną światową, ryzykujesz trzecią wojną. To, co robisz, jest lekceważące dla naszego kraju. Wymiana ostrych zdań przed kamerami trwała w sumie kilkanaście minut. Już po spotkaniu amerykański prezydent powiedział, że Zełenski nie jest gotowy na pokój. Wiedział, z kim się spotyka, mówi o zachowaniu Zełenskiego podczas spotkania z Trumpem ekspert do spraw międzynarodowych Andrzej Talaga. Jego zdaniem ukraiński prezydent nie przygotował się do rozmowy z najpotężniejszym przywódcą na świecie. Nie wiem, czy prezydent Zełenski właśnie nie pogrzebał Ukrainy, biorąc pod uwagę to, że prezydent Trump jest człowiekiem niewątpliwie emocjonalnym i takie wydarzenia jak to, które śledziliśmy, niewątpliwie pozostaną w jego głowie i będzie wyciągał z tego konsekwencje. Ekspert dodał, że nawet jeżeli Wołodymyr Zełenski nie uzyskał tego, czego chciał, czyli gwarancji bezpieczeństwa, korzystnych warunków umowy, to można było tę rozmowę zerwać dyplomatycznie i poprosić o czas. Najlepszy dzień dla Putina od dawna, piszą niemieckie media po rozmowie prezydenta Ukrainy z prezydentem USA. Niezależnie od tego, co sądzi się o Zełenskim, reprezentuje on kraj, który został zaatakowany i bohatersko broni się każdego dnia, zauważył. zauważył portal dziennika Bild. Dla Władimira Putina był to jednak najlepszy dzień od dawna. To, co zrobili Trump i Vance, nie ma nic wspólnego z wartościami wolnego Zachodu, napisano. Portal dziennika Süddeutsche Zeitung zauważa, że w historii dyplomacji nie można znaleźć sceny podobnej do tej, do której doszło. Całkowita utrata kontroli przez Donalda Trumpa, ale także przez Władimira Zełenskiego, podkreśla gazeta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy i w ciągu dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Nad ranem mogą pojawić się marznące mgły. Nad ranem na termometrach od minus 3 stopni do plus 2. W ciągu dnia od 2 do 5. Autopromocja. Witaj w programie Nowa Ona. Nie, ale mówił pan, że... Powinnaś zostać tutaj, dopóki nie osiągniesz zakładanego celu. Prosimy o zachowanie spokoju. To tylko słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Dziękuję. Przejdziemy teraz do ćwiczeń wstydu wobec mężczyzn. Weronika Murek. Wstydź się. W sobotę po 19:00. Jesteś jedna z nas, to jest wspaniałe. Dziewczyny! Dziewczyny! Ona wstydzi. Wstydzi się. Daj mi spokój. Autopromocja. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Tak brzmi nowa płyta zespołu Niechęć, Reckless Things. Nagranie, które otworzyło nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, nosi tytuł Bezdech. Mariusz Owczarek, witam Państwa w Trójce. Dobry wieczór. Tej muzyki jeszcze dziś będzie więcej na zakończenie naszego spotkania. Mam nadzieję, że jeszcze uda się wrócić do Reckless Things. 9 nowych utworów na płycie zespołu Niechęć, no i także koncerty. Trasa koncertowa, która już trwa, rozpoczęła się od koncertu w Łasku 27 lutego, a tych dat jest naprawdę sporo. Aż po 2 koncerty warszawskie wyprzedane, te z 12 i 13 kwietnia. Wszystkie szczegóły oczywiście na stronach internetowych i także w mediach społecznościowych zespołu Niechęć. Tak brzmi ich nowa płyta. Na kolejny nowy album, także muszę przyznać moich ulubieńców w audycji Mało Obiektywnie, trzeba było czekać długie 5 lat. Doves. Już jest ich nowy album, kończy się utworem Southern Belle. Let's spend some time in this fading light. My only friend from the other side. Constellations for the Lonely. To jest tytuł nowego albumu zespołu Doves. Przypomnę Państwu, Jimmy Goodwin, a także Jess i Andy Williamsowie. To od lat skład tej grupy. Dziś jedna z 10 piosenek już nam zabrzmiała w audycji Mało Obiektywnie. Mam nadzieję, że jeszcze będzie chwila, aby do tej płyty wrócić. Warto, bo to obok zespołu Niechęć drugi ważny album, który swą premierę miał właśnie 28 lutego. Jeszcze jedna ważna premiera za moment, choć jak na razie tylko singlowa. Płyta będzie nosiła tytuł Wieloryb, a piosenka zapowiadająca nową płytę nosi tytuł Wolność. Limboski. Zdrugują miliardy, lecz ani grosza dla ciebie. Wiesz, ale idziesz dalej, harować za parę dukatów, za kratą w kolorze brokatu, usta skrzywione zasłaniasz. Wolności gniew, tych dwoje to wszystko, co masz. Wolności gniew, tych dwoje to wszystko, co znasz. Zapomnij o tym, że chcą byś nie pamiętał, że to jest wojna o nasze serca. To nie tak miało być, śpiewają anioły, a na ustach piana i ze wstydu się spala. Od zarania do zalania, da da da. Limboski i Wolność. Tak brzmi zapowiedź płyty Wieloryb. Kiedy się ukaże ta płyta? to jak tylko pojawią się informacje prosto z Agencji Muzycznej Polskiego Radia, mogą się Państwo spodziewać również ich w audycji Mało Obiektywnie w Trójce z piątku na sobotę. Limbowski, śpiew gitary chórki, Mateusz Brzostowski, bębny, Wojtek Famielec, gitara basowa, Jacek Cichocki, klawisze. W tym składzie powstało to nagranie. A teraz już czas na spotkanie z artystą i rozmowę o nowej płycie. Dziś to znów będzie wizyta debiutanta. Za chwilę w studiu Kuba Dudek i rozmowa o jego albumie zatytułowanym Eternal Flow. Gościem audycji Mało Obiektywnie jest Kuba Dudek. Witam cię w Trójce. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Okazało się, że właściwie pochodzimy z tego samego miasta. Kończyliśmy to samo liceum, czyli pozdrawiamy Skierniewice i pozdrawiamy Liceum Ogólnokształcące imienia Bolesława Prusa. Tak jest, pozdrawiam. Rocznik 94, a ty? Ja 2006 skończyłem. No właśnie, to od razu widać, że jesteś młodszy rocznikiem, ale no, miło wspominać sobie te czasy licealne, ale nie z tego powodu się spotkaliśmy, przecież w audycji Mało Obiektywnie. Dotarła do mnie twoja, jak się okazuje, pierwsza płyta, Eternal Flow, twój debiut, gitara. Skończyłeś poważną uczelnię. Tak, skończyłem Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie gitary profesora Jerzego Nalepki, ale moja historia z gitarą się mocno ewoluowała od tamtej pory, bo skończyłem... Czyli co, zaczynałeś od grania przy ognisku w liceum? Nie do końca. Zacząłem od tego, że mój kuzyn na świętach, na Boże Narodzenie tam miał jakąś gitarkę. Jak to zobaczyłem, to po prostu... Od razu wiedziałem, że chcę być muzykiem. Wróciłem ze świąt i tak męczyłem rodziców o to, żeby mi kupili gitarę. A to ile miałeś wtedy lat? A 13 chyba. Mm-hmm. Nie tak wcześnie, no. Tak, no, znane są przecież historie tych młodych muzyków i artystów, którzy zaczynają w wieku 5-6. Tak, już nie zdążyłem być tym cudownym dzieckiem. Ty właściwie zacząłeś już późno grać na tej gitarze w sumie. Tak, tak, zdecydowanie. Czyli zaczarowała ci od razu gitara. Tak, od razu zaczęliśmy grać tam, coś próbować i od razu po prostu mi się lampka zapaliła i od razu wiedziałem, że tym się chcę zajmować całe życie i właściwie od dnia pierwszego wiedziałem, że to jest to. No i tak mi się udaje do tej pory żyć z tego. Dobrze, czyli najpierw była szkoła muzyczna? Nie, najpierw były takie prywatne lekcje. Gdzieś kilka tu u jednego nauczycielka, nauczyciela, kilka od drugiego, a w końcu stwierdziłem, że chcę też spróbować tej szkoły muzycznej i też tak dosyć mocno sobie przyspieszałem tą naukę, bo pierwszego stopnia jako w ogóle ciekawostka, to ja oprócz Akademii Muzycznej nie mam skończonej żadnej szkoły muzycznej, nawet pierwszego stopnia, tylko w 2 lata zrobiłem jakby trzy klasy i tak samo w drugim stopniu zamiast 6 klas to byłem, w 2 lata zrobiłem też 3 i od razu na Akademię poszedłem. To faktycznie dość ciekawa ścieżka edukacyjna. Rzadko się spotyka takich artystów jak ty, że to tak się poukładało. Co z Dolniacha jesteś, tak? Ja wiem, ja uważam, że talent to jest jedna część. Myślę, że jakbym miał większy talent, to bym jeszcze więcej zrobił, ale po prostu dla mnie to była od razu pasja i coś, bez czego żyć nie mogłem, więc po prostu cały czas ta gitara była w moich rękach, dużo ćwiczyłem i po prostu też ta świadomość tego, że już od razu wiedziałem, że to chcę robić, sprawiła, że moje ruchy były przemyślane i po prostu konkretne. Dlatego też mi się udało to po prostu mocno przyspieszyć tą edukację. Czyli kiedy mamy do czynienia z prawdziwie utalentowanym człowiekiem, to nawet edukacja muzyczna nie przeszkadza? No, można tak powiedzieć. Przede wszystkim zainteresowaną osobą tym, co robi. No bo pasja. To jest to słowo, które padło już kilkakrotnie w naszej rozmowie. Tak jest. To przede wszystkim powinna być pasja. Tak jest. Jak rozmawiałem z kolegą przed tym, jak się spotkaliśmy, że ja też gitarę oglądam przed pracą, w pracy i po pracy i aż do kiedy usnę, coś o muzyce oglądam, czy słucham, czy nie wiem, gram na gitarze. To wysyłamy pozdrowienia też za szybę dla Grzegorza Leczkowskiego, który realizuje tę audycję. To też gitarzysta z pasją, o ile się orientuje. Kuba, ale przede wszystkim twoja płyta jest z nami w studiu. Eternal Flow, taki nosi tytuł. Zresztą też masz piękną koszulkę. Widzę, że wszystko jest przemyślane. Na razie tylko to jest jedyna sztuka, która powstała. Rozumiem. Chciałem po prostu stestować, jak to będzie wyglądać na koszulce. Dobrze wygląda. Muzyka na tej płycie, to są wszystko twoje kompozycje? Tak, wszystko jest w 100% skomponowane przeze mnie. Mam też gości zaproszonych, którym nie narzucałem swoich partii. Powiedzmy, w kilku precyzyjnych momentach chciałem, żeby te konkretne dźwięki zagrali, a wreszcie fragmentów dałem totalną swobodę, po prostu tylko jakieś tam wskazówki, co bym chciał. To jest płyta oparta na gitarze, ale jest tak wyprodukowana, mam wrażenie, słuchając tego albumu, jakby grał cały zespół. Taki był pomysł na tę płytę. Tak, ten tak. Album. W ogóle jak wymyśliłem, że stworzę płytę, to chciałem, wiedziałem, że to muszę zrobić w oparciu na gitarę akustyczną, aczkolwiek nie gram tylko na akustycznej, czy tylko na klasycznej, właściwie gram i na akustycznej, tak, klasycznej, elektrycznej, ale chciałem zrobić coś, żeby pomieszać z jakimś innym stylem muzyki. I jako też, że muzyka filmowa jest mi bliska, to stwierdziłem, że w takie klimaty pójdę trochę. To od razu miało być moje następne pytanie. Jakbyś pisał ścieżkę do jakiegoś filmu dźwiękową tutaj na tej płycie. Tak. Filmu nie ma jeszcze do tego. Mam nadzieję, że kiedyś ta muzyka gdzieś trafi. Albo czyli to jest muzyka do filmu, który jeszcze nie powstał. Tak, do filmu w mojej głowie. No. Można tak powiedzieć. No i wiele też instrumentów wirtualnych jest użyte, dużo w komputerze pracowałem. Oczywiście mam też żywych muzyków zaproszonych. No właśnie, ci goście na tej płycie, opowiedz o nich. Tak, no to zaczniemy może od Maćka Barana, wiolonczelisty, z którym się poznałem na studiach. Jakby tworząc te utwory, to stwierdziłem, że wiolonczela będzie bardzo pasować do tej muzyki. I był on pierwszą osobą, której pomyślałem w tym kontekście, bo jest po prostu bardzo kreatywnym muzykiem. Też ma swój zespół, który nazywa się The Cellos i po prostu słuchając jego muzyki stwierdziłem, że będzie coś ciekawego z tego, że coś może fajnego powstać. Potem zaprosiłem perkusistę znajomego do współpracy w dwóch utworach, Vini Moraes, to jest Brazylijczyk, który przyjechał do Łodzi kilka lat temu, ale już dawno wyjechał i teraz mieszka w Meksyku i z Meksyku mi nagrywał perkusję. Jeszcze jego realizator dźwięku pochodzi z Argentyny, więc trochę było ciekawej koordynacji. Patrząc na uwagę, że jest tam 7 czy 8 godzin różnicy, ale też w sumie Vini jest na tyle sprawnym i kreatywnym muzykiem, że właściwie to chyba dłużej mu zajęło to rozstawianie bębnów i mikrofonów niż nagrywanie swoich partii. Jest po prostu mega profesjonalnym człowiekiem. Mamy też saksofonistę, mojego przyjaciela Denis Ostrownoj. On urodził się na Ukrainie, ale mieszka w Polsce już ponad chyba 20 lat. No, przyjechał tu na studia i został. I się zaprzyjaźniliśmy, grając tam też w innych projektach. No i kończąc, to w sumie jeszcze mój znajomy Nikodem Sikorski pomagał w trochę kwestii produkcyjnej, trochę instrumentów klawiszowych fortepianu. Nagrywał później, że tak powiem, też ja resztę płyty robiłem już na tych klawiszach różnych. Czasami taka ciekawostka, że mam oprócz takiej klawiaturki sterującej, to mam taką mini klawiaturę i dużo dźwięków klepałem z palca, tak. W takim bardzo malutkim ekraniku, więc trochę było ciekawie to musiało wyglądać. Takie instrumenty też się czasami przydają, jak się okazuje. A czy ta muzyka brzmiała na żywo? Będzie brzmiała na żywo? Jak to wygląda? Tak. Zagrałem już wiele koncertów. W Warszawie akurat jeszcze nie grałem, ale i w Łodzi, w Skierniewicach, w Kielcach między innymi. Koncerty gram głównie z moim zespołem, 5- lub 6-osobowym. Czyli to jest jeszcze szerszy skład. Tak. Dodajemy jeszcze, oprócz mojej gitary, dodajemy wiolonczele, instrumenty klawiszowe, perkusja i saksofon. I jeszcze na kilku koncertach grał kolega na basie. Czyli muzyka z tej takiej mocno wyprodukowanej w studiu, tak jak słychać to na tej płycie, no jednak zmienia się i brzmi na tych koncertach bardziej organicznie. Tak. Powiem szczerze, że grałem do tej pory w różnych miejscach, ale najfajniej wypada ta muzyka w takich miejscach, powiedzmy jakichś teatrach czy muzeum, z tego względu, że jakby te organiczne instrumenty i to, że często gramy bardzo różną skalę dynamiczną, od bardzo cichego do bardzo głośnego grania, sprawia, że ludzie tak wchodzą w ten koncert całym sobą, więc taki jest mój cel zawsze koncertu. Po pierwsze to jest, żeby nigdy dwa koncerty nie brzmiały identycznie, bo jak ktoś przyjdzie na 2-3 koncerty, żeby się nie nudził po prostu słuchając tego samego, a drugie, żeby trochę dać słuchaczowi takie poczucie, że nie tylko jest zespół i publika, tylko żeby być częścią tego koncertu. Dobrze, a na zakończenie jeszcze cię zapytam o jedną rzecz, o twoich gitarowych mistrzów, bo na pewno jakiś masz. Jak to jest? Przekrój jest ogromny. No domyślam się, to słychać na tej płycie, bo ty sięgasz w różne rejony. To bardzo dobrze do zawartości tego albumu pasuje właśnie to określenie, które padło, czyli muzyka do filmu, który jeszcze nie powstał. Gdzieś tak to brzmi. No to kogo słuchasz na co dzień? Hej, to jest proste pytanie, trudna odpowiedź, ale w skrócie, ja nie lubię słuchać tylko jednego gatunku muzyki, czy nie mam czegoś takiego, że jest jeden ulubiony gitarzysta, czy jest jeden najlepszy gitarzysta na świecie, dla mnie takie rzeczy nie istnieją. Ale jeśli chodzi już o takie konkretne inspiracje, to mogę zdecydowanie wymienić Pat Metheny, Hans Zimmer, patrząc na muzykę filmową. Co dalej? Duffer Józef, taką ciekawą muzykę, nie wiem, czy kojarzysz. Tak, kojarzę. To też mnie w pewien sposób inspiruje. Takim moim mistrzem gitary elektrycznej był zawsze Jeff Beck, a z polskiej sceny to na przykład Marek Napiórkowski albo Jacek Królik. Chociaż nie wiem, na ile wpływu mają na moją muzykę. Tego nigdy do końca albo chyba nie wiemy. Albo zespół Riverside, to zdecydowanie można, jak ktoś się wsłucha, to można tam coś usłyszeć. Podejrzewam, że się da to jakoś usłyszeć. Chociaż ja tak sam się czasami zastanawiam, nawet patrząc na to, jak wpisywałem tam swoje inspiracje do streamingu, to trzeba było podać, do kogo jest ta muzyka podobna, i tak się głowiłem i jak w ogóle przejrzałem wszystkie gatunki muzyki, to do niczego nie mogłem dopasować tego tak stricte, że to jest w to albo w to. Więc ja tak nie chciałem się tak nigdy ograniczać, że to musi być w jednym konkretnym gatunku, czy brzmieć jak to i to, i mam nadzieję, że tak mi wyszło, że nie słychać tylko jednej czy dwóch inspiracji, tylko że to jest takie w sumie moje. Dobrze to obrazuje tytuł jednego z utworów. We are a work in progress. Tak jest, tak jest. Kuba Dudek, płyta Eternal Flow. Dziś rozmowa w audycji Mało Obiektywnie. Dziękuję ci za to spotkanie. Trzymam kciuki za koncerty. Dziękuję. I życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kuba Dudek, gitarzysta multiinstrumentalista, to określenie też do niego jak najbardziej ci pasuje. Był gościem audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy o debiutanckiej płycie artysty Eternal Flow. Choć wątków w tej rozmowie pojawiło się, jak państwo słyszeli, kilka również poza muzycznych. A muzyka dziś, która nam towarzyszyła z tej płyty, to Intense Meditation. Tutaj obok Kuby także Nikodem Sikorski i Maciej Baran. Energy and Matter. Kuba Dudek, Nikodem Sikorski, Denis Ostrownoj i Vini Moraes. No i na zakończenie tytułowy utwór, także zamykający płytę, Eternal Flow. Kuba Dudek na gitarze i różnych instrumentach klawiszowych. Ta rozmowa, jak wszystkie poprzednie nasze spotkania w audycji Mało Obiektywnie, do odnalezienia na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam cała audycja, albo jak to woli trójka polskieradio.pl, należy odnaleźć w sekcji audycje program Mało Obiektywnie. Na naszej platformie podcastowej, czyli podcasty polskieradio.pl, w sekcji Mało Obiektywnie rozmowy, spotkania, wywiady z artystami, którzy zechcieli przyjąć moje zaproszenie i gościć w audycji Mało Obiektywnie. Następny artysta to także dobrze znana państwu postać z anteny trójki, jak wcześniejsi bohaterowie dzisiejszego spotkania, zespół Niechęć czy Limboski. João de Sousa zapowiada nowy album. Sombra do milho verde, ai, na dają na miną. No mojej szeroka mina, no mojej szeroka mina, a kiedy João de Sousa, od lat mieszkający w Polsce, pochodzący z Portugalii, gitarzysta i wokalista. Mio Verde to jest jego nowa piosenka. Zielona kukurydza, tak po polsku tłumaczy się ten tytuł. To jest zapowiedź nowej płyty artysty, do nagrania której zaprosił muzyków z trzech krajów. Obok João de Sousy także Michał Górczyński, grający na klarnecie kontrabasowym, Noam Zilberberg z Izraela na pianinie i organach oraz pochodzący z Syrii perkusista Adeb Shamoun. To oni nagrali tę piękną piosenkę Mio Verde, czyli zielona kukurydza. Na razie tyle z tej nowej płyty, ale już czekam na cały album. Jak tylko pojawią się kolejne jego fragmenty, mogą się Państwo spodziewać tej muzyki w audycji Mało Obiektywnie. Kolejna nowość przed nami. Bartek Wąsik zapowiada nowy album.